وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشيرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك اور اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو نیند سے تاکہ وہ سوال کریں آپس میں. قال قائل منهم کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنی دیر تک ٹھہرے ہو تم. قالوا انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا بعض حصہ. قالوا کہا انہوں نے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو پس بھیجو اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر کسی شہر کی طرف پس دیکھے وہ کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے پس لائے وہ رزق اس میں سے اور چاہیے کہ نرمی کرے اور نہ بتلائے تمہارے بارے میں کسی کو اس لیے کہ بے شک وہ لوگ اگر غالب ہو جائیں گے تم پر تو تم کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے یا لوٹا دیں گے تم کو اپنے دین میں اور ہرگز تم پھر فلا نہیں پا سکو گے کبھی بھی. پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا اپنی قوم سے الگ ہونے کا حال ذکر کیا. جب ان کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ تشدد کرے گا اور لوگ بھی سارے اسی کے مذہب پر ہیں تو تشدد کا مقابلہ ہم سے ہو نہیں سکے گا. جب آپس میں یہ مشورہ کیا ان اصحاب کہف نے ان نوجوانوں نے کہ جب تم نے اپنی اس قوم کے لوگوں کو اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے ان سے الگ ہو چکے ہو تو پھر تمہیں یہاں ان کے اندر رہنا بھی مناسب نہیں کہیں کسی جگہ روپوش ہو جانا چاہیے پہاڑ کی کسی غار میں چلے جانا چاہیے اور روپوش ہو کر حالات کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیا صورت سامنے آتی ہے. یہی مشورہ کر کے وہ لوگ شہر کے قریب جو کوئی پہاڑ تھا اس کے اندر کوئی غار تھا اس کے اندر وہ جا کر ٹھہر گئے اور وہ ساری صورتحال کہ ایک آدمی کو وہ بیچتے تھے کہ وہ جا کر کچھ حالات معلوم کر کے لائے تو جس دن ان پر نیند تاری ہوئی تھی اس دن جو آدمی گیا تھا اس نے اطلاع دی تھی کہ آج تمام شہر میں سرکاری طور پر تمہاری تفتیش ہو رہی ہے. اب وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ آج جیسا کہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں تفتیش ہوتی ہے ہر جگہ ایسی کیفیت تھی. وہ یہ بات سوچ رہے تھے اور اسی پریشانی کے اندر تھے اس غار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت کے اندر ان پر نیند تاری کر دی. نیند تاری کرنے کے بعد اللہ نے وہاں ان کے غار کے اندر رہنے کی کیفیت بیان فرمائی. اس طرح وہ غار کے اندر پڑے ہوئے, سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دائیں طرف سے کترا کر چلا جاتا ہے, غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف سے. غار کا رخ ایسا ہے کہ سورج ان کے جسموں پر نہیں لگتا, البتہ روشنی اور اس کی حرارت برابر پہنچتی ہے. تو اللہ نے ان کا ایسا انتظام کیا ہوا. اور پھر یہ ہے کہ اگر تم ان کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوگا کہ بیدار ہیں وہ, حالانکہ وہ سوئے ہوئے. اور اللہ تعالی وقتاً فوقتاً ان کی کروٹوں کو دائیں اور بائیں طرف پلٹتا رہتا ہے. ایسی کیفیت ہے, کروٹیں بھی تبدیل کر رہے ہیں دائیں بائیں. ان کا کتا بھی بازو اپنے پسار کر پھیلا کر اس غار کے دروازے کی چوکھٹ پر وہ بھی اسی طرح لیٹا ہوا ہے. اس کے اوپر بھی وہی حالت ہے جو اصحاب کعب کے اوپر ہے. اللہ نے فرمایا اگر اس حالت میں تم دیکھتے ان کو تو ان پر اللہ نے ایسی دہشت تاری کر رکھی تھی کہ تم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, مخاطب دیکھتے تو روب تاری ہو جاتا اور بھاگ جاتے, ان کی کیفیت کو دیکھ نہ سکتے. اللہ نے ایسا ان کے اوپر روب اور دہشت وہاں تاری کر دی, کچھ دیکھنے کی ضرورت نہ کر سکے, پیچھے بھاگے. تو اللہ تعالی نے جب تک ان کو وہاں رکھنا تھا اور اپنی قدرت کا یہ نمونہ دکھانا تھا, اس وقت ان کی حفاظت کا سامان کر دیا. کسی کو سر و رخ کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اب اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا نیند سے بیدار ہونے والی بات کا ذکر فرمایا. یہ تو نیند اللہ نے تاری کر دی اور یہ حال ان کا تھا, اور یہ سینکڑوں سال اس پر گزر گئے. کم سے کم 310 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اس نیند میں اللہ تعالی نے جو ان پر نیند تاری کی. 300 سال میں کتنے کتنے تغیرات واقعہ ہوتے ہیں, انسانی نسلوں کے کئی دور ختم ہو جاتے ہیں, بادشاہیاں تبدیل ہو جاتی ہیں, آبادیوں کے اندر بڑے بڑے تغیرات آ جاتے ہیں, طرح طرح کے مطلب ہے انقلابات واقعہ ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں واقعہ ہوئی لیکن اصحاب کعب وہاں نیند کے اندر ہی اللہ نے ان کو رکھنا تھا, وہ نیند ہی ان پر تاری رہی. اور پھر جب تک وہ اللہ نے ان پر نیند تاری کی, ان کو بھوک کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ بھوک میں ہیں یا پیاس میں ہیں, اس کا احساس اللہ نے نہیں ہونے دیا. خدا کی حکمت ایسی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا. اللہ نے ان کو 100 سال تک اس حالت میں رکھنا تھا, وہ پھر بیدار ہوئے. پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو, کہ دن کا ایک حصہ یا تھوڑا سا حصہ میں ٹھہرا ہوں. فرمایا نہیں, 100 سال گزر چکا, بڑے بڑے تغیرات واقعہ ہو چکے ہیں. تو نیند کے اندر اللہ نے احساس نہیں ہونے دیا کسی چیز کا. یہ تو خدا کی قدرت تامہ ہے کہ جس طرح وہ چاہے, جس حالت کو چاہے وہ قائم رکھے. اتنے لمبے عرصے تک نہ ان کو بھوک کا احساس ہونے دیا نہ پیاس کا, بس نیند کی ایک حالت ہی تاری رہی. اور قادیانی مرتد بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ جی تم کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں تو آخر وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کھانے کا کیا انتظام کرتے ہیں، پینے کا کیا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے وضو استنجے کا کیا انتظام ہوتا ہے، تو ایسی فضول باتیں کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ نے زمین سے اٹھا لیا اور دشمنوں کے ناپاک ہاتھ ان تک نہیں پہنچنے دیے تو ان کو دوسرے آسمان پر ایسی حالت میں رکھا ہے کہ وہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور جس طرح فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، کھانے کا احساس ہی اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیتے پینے کا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ فلکیات والے بھی، قدیم فلکیات والے بھی کہتے تھے کہ تغیر کا جہان جو ہے یہ فلک کے کمر ہے، کمر جس حصے میں ہے وہاں سے نیچے تغیرات ہوتے، اوپر کی تغیرات نہیں ہوتے. اگر تغیرات ہوں بھی فرض کرو، لیکن اللہ تعالیٰ اگر وہ ایک حالت پر قائم رکھنا چاہے تو اس کی مثال یہ موجود ہے، اصحاب کہف کس طرح اللہ نے رکھا اتنے عرصے تک. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ احساس ہی نہ ہونے دیں نہ بھوک کا اور نہ پیاس کا. تو اب جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو پھر احساس ہوا، گویا کہ خواب کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھے، وہاں ان کو احساس نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن نیند سے جب بیدار ہوئے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ مادی جہان میں پھر آ گئے، اس وقت تک وہ روحانی عالم میں تھے اور وہاں پر ان کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ان کے اجسام اور ان کی تمام قوتوں کو اللہ نے محفوظ رکھا جوں کا توں، اس کے اندر تغیر نہیں ہونے دیا. لیکن نیند سے بیدار ہونے کے بعد مادی جہان کے احکام سامنے آتے ہیں، اب بھوک کا احساس ہوا کہ بھوک لگ رہی ہے اور اللہ نے اپنی قدرت کے یہ نمونے بتلانے تھے. تو اب جو حالت صاحب کاف پر تھی وہی حالت ان کے کتے پر بھی ویسی تاری تھی، کتا بھی ویسے ہی نیند میں رہا، وہ بھی اپنا بازو ادھر ادھر ہلاتا ہوگا جیسا کہ جانور سو جاتا ہے بازو پسار دیتا ہے، ایسی حالت اس پر تاری رہی. یہ کتا چونکہ شکاری تھا یا حفاظت کا کتا تھا، اس کا حکم ان کتوں جیسا نہیں تھا جو عام طور پر شوقیہ رکھے جاتے ہیں اور جن کے رکھنے سے ایک مسلمان کے اعمال میں روزمرہ دو کی رات کی کمی ہوتی رہتی. یہ ضرورت کے تحت جو کتا رکھا جائے شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے اس کا یہ حکم نہیں، وہ جائز ہے. ویسے کتوں سے محبت کرنی اچھی نہیں ہے کہ اس جانور کو شیطان کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوتی ہے اور اس کو پسند نہیں کیا گیا. نماز کے سامنے سے گزرے تو نماز میں کراہیت پیدا ہوتی ہے، فرمایا سترا سامنے رکھا کرو. کہ گدا گزرے یا عورت سامنے سے گزرے یا کتا گزرے تو نماز میں خلل نہ آئے. ویسے اللہ کی مخلوق میں کتوں میں یہ اچھا کتا تھا، اس کے اندر اللہ نے انسانی خصلتیں ڈال دی تھی. ویسے اللہ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص راستے پر جاتا تھا اور اس نے کنویں سے پانی نکالا، کوئی برتن نہیں تھا ڈول نہیں تھا، تو اس نے پانی پیا تو پیاس اپنی بجائی تو کتا قریب اپنا منہ اور زبان نکال کر وہاں پیاس کی وجہ سے سخت پریشان ہو رہا تھا. اس آدمی نے یہ سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسی طریقے سے اس جانور کو بھی پیاس لگ رہی ہے، زبان نیچے مر رہا ہے مٹی پر، پانی نہیں. اس آدمی نے اپنا موزہ اتار کر اس کے اندر پانی کنویں سے نکال کر اس کتے کو پلایا، حضور نے فرمایا اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کے بدلے میں اس کو بخش دیا، جنت کا مستحق قرار دیا۔ یہ کتے کے ساتھ یہ احسان کر، ویسے بھی صحابہ نے جب دریافت کیا کہ حضرت ہم جانوروں کے ساتھ اگر نیکی کریں تو اس کام کو فائدہ ہوگا، فرمایا فی کل قبد، ہر جگر رکھنے والی چیز جو ہے زندہ چیز ہے اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ صدقے کا حکم آئے گا، اس میں فائدہ ہوگا۔ ان کے ساتھ احسان اور نیکی بھی انسان کو مفید ہو سکتی ہے۔ جب جانوروں کے ساتھ احسان کرنا انسان کے لیے باعث نجات اور باعث بخشش ہو سکتا ہے، تو انسان جو اپنی جنس کے ہیں، بنی نوع انسان، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا کتنا بلند درجہ ہوگا، جس کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے کہ ہر مصیبت زدہ اور تکلیف والا آدمی اس کے ساتھ احسان کرنا یہ بہت ہی اجر اور بڑے مرتبے کی بات ہے۔ تو جب وہ بیدار ہوئے اصحاب کاف نیند سے تو الفاظ یہ ہیں وَقَذَلِكَ وَاسْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا اور جگا دیا، اٹھایا یعنی نیند سے جگا دیا، ان کا نیند ان پر طاری کرنا بھی اللہ کی قدرت کی ایک خاص نشانی تھی اور نیند سے بیدار کرنا بھی، جیسا ان پر نیند طاری کرنا خدا کی قدرت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت تھی، اسی طرح ان کا نیند سے بیدار کرنا بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ایک بڑی عظیم نشانی تھی۔ اسی لیے فرمایا کذالک باسنام، اسی طرح ہم نے ان کو جیسا نیند طاری کی تھی اسی طریقے سے ان کو نیند سے اٹھا دیا، بیدار کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی سوال کریں اور پوچھیں، کہ نیند سے جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے خیال میں یہ سمجھا کہ ہم کافی دیر تک سوئے رہے ہیں، اور پھر کہنے لگے کالا قائل منہم، ایک نے کہا ان میں سے کہ کتنی دیر تک اور کتنی مقدار تک تم اس نیند میں ٹھہرے ہو، دوسروں نے کہا لبسنا یومن، ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن سے بھی کم، ایسا ہے ایک دن ٹھہرے، اور وجہ کیا تھی کہ غار کے اندر ان پر جب نیند طاری ہوئی تھی وہ دن کا ابتدائی حصہ تھا، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو دن کا آخری حصہ تھا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید سورج ڈوب گیا ہے، تو یہ خیال کرتے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن گویا کہ ہم ٹھہرے رہے، پورا دن نیند میں رہے، اور جنہوں نے یہ تصور کیا کہ ابھی سورج بھی نہیں ڈوبا تو انہوں نے کہا کہ دن سے بھی کم تر حصہ ہم ٹھہرے رہے، سورج ابھی غروب نہیں ہوا، اور یہ جو ان پر نیند طاری ہوئی تھی وہ دن کا ابتدائی حصہ تھا، تو ان کے اپنے خیال کے مطابق یہی بات نظر آ رہی تھی کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم تر مدت میں ہم یہ نیند ہم پر طاری رہی، لیکن اس نیند میں تو بھوک کا احساس نہیں ہوا، بیداری کے بعد بھوک کا احساس ہوا۔ پھر پالو انہوں نے کہا اس میں جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر تک تم ٹھہرے ہو، پورا دن ٹھہرے ہو یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہو یا زیادہ ہے یا کیسا ہے، اس بات کو اپنے پروردگار پر چھوڑو، اس میں جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین کرام نے انہی الفاظ سے یہ بات نکالی ہے کہ اصحاب کاف کی تعداد سات تھی، جیسا آگے آتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، تعداد ان کی سات تھی، آٹھواں کتا تھا۔ یہ سات جنہوں نے نکالا ہے وہ اس لفظ سے کہ کالا قائل من، ایک نے کہا کہ کہنے والا تو ایک ہوا، جواب دینے والوں نے کہا لبسنا، ہم ٹھہرے ہیں، یہ جمع کا صیغہ اور جمع کی ادنا مقدار تین ہوتی ہے، جمع کی کم سے کم مقدار تین ہوتی ہے، اور پھر قالوا ربکم، پھر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، دو جمع اور ایک مفرد، تو کم سے کم جمع کی مقدار تین ہوتی ہے، قالوا سے بھی تین آگے اور لبسنا میں بھی تین آگے اور قائل منہم میں ایک آ گیا، دو جمع تین تین اگر ہوں اور ایک اس کے ساتھ ملا دے تو وہ سات بنتے ہیں، یہ اخذ کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، اور ان کی تعداد میں جیسا کہ آگے آتا ہے اختلاف کرنا اور جھگڑا کرنا یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کعب کی تعداد اور ان کے شہر کا نام یا ایسے جزیات کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، صرف ایک اصولی بات ذکر فرمائی، اور یہ ظاہر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے، اور ان کے عقیدے کو اور ان کی عظیمت کو اور ان کی استقامت کو ذکر فرمایا، یہی چیز لوگوں کے لیے مفید ہے، تعداد کو معلوم کرنا یا کتے کے اندر لوگ اختلاف کرتے ہیں یہ سابقہ آپ کے کتے کا نام کیا تھا، یہ سب یعنی لا یعنی روایات ہیں، مفسرین بھی بیان کرتے ہیں یہ اصحاب کعب کا کتا، جیسا میں نے پرسوں عرض کیا تھا، امام ابن جریر نے بھی لکھا ہے اور بعض دوسرے امام جلال الدین سیوطی نے بھی کتے کا نام بھی لکھا ہے، اصحاب کعب کے نام بھی لکھے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے نام معلوم کرنے ضروری نہیں ہے، کیونکہ نہ اس پر ہمارا کوئی عقیدہ موقوف ہے نہ ہمارا کوئی عمل موقوف ہے کہ ان کی ہم تعداد معلوم کریں یا ان کے نام معلوم کریں، بس اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے کفر اور شرک کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر غار میں پناہ لی تھی، اور اللہ نے ان کو غیر معمولی طریقے پر بڑی عظیم کرامت اور بزرگی بخشی تھی، اور کچھ ضروری واقعات اللہ نے بیان فرما دی، باقی یہ ہے کہ ان کے کتے کا کیا نام تھا، قطمور اور قطمیر، تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ابن عساکر کے حوالے سے، تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے امام حسن بصری کے قول سے اس بات کو نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مینڈا تھا جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کا نام جریر تھا، سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد تھا اس کا نام قنفذ تھا، عنفذ یا قنفذ، اور اصحاب کعب کا جو کتا تھا اس کا نام قطمیر تھا، یہ ابن عساکر کے روایت، اور بنی اسرائیل نے جس بچڑے کی پوجا کی تھی اس کا نام بہموت تھا، اور اسی طریقے سے یہ جو روایتیں مشہور ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، مائی حوا جو تھی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو جدے میں اتارا گیا، سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا، اور شیطان کو بیسان میں اتارا گیا، یہ تمام روایات سریانی یا عبرانی یا قدیم لوگوں کی روایات ہیں، قابل اعتماد نہیں، نہ ہمیں ان چیزوں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ مکلف ہیں، نہ ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے۔ امام ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شین یقربکم من الجنت ویبعدکم من النار، جو چیز تم کو اللہ کی جنت کے قریب کرنے والی ہے اور دوزخ سے دور کرنے والی ہے وہ سب میں نے تم کو بتلا دی، جن پر نجات کا مدار ہے، یہ باقی بعض باتیں فضول ہیں، اگر وہ معلوم نہیں ہوں گی تو ہمارے ہاں کیا کمی آ جائے گی، کتے کے رنگت کے اندر یہ صحابی کاف کتے کا رنگ کیا تھا، بعد نے کہا سرخ رنگ کا تھا، نام بھی اس کا حمران لکھ دیا. یہ سب باتیں غیر ضروری ہیں اور ان پر ایمان کا مدار نہیں ہے، لہذا ان چیزوں میں زیادہ قرید کرنی بھی ضروری نہیں ہے. اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کے اندر تو اصحاب کاف کو احساس نہیں ہونے دیا بھوک کا، لیکن بیدار ہونے کے بعد ان پر مادی جہان کے احکام طاری تھے، ان کو بھوک کا شدید احساس ہوا کہ بھوک بہت لگ رہی ہے. کہنے لگے یہ اس بات کو تو چھوڑو کہ کتنی دیر ہم سوئے رہے، فبسو احدکم، اپنے میں سے ایک کو بھیجو. احدکم کسی، احد احد کا معنی کوئی ایک، واحد نہیں فرمایا احد فرمایا، واحد اگر ہوتا تو اس کا معنی اپنے میں سے بڑے کو بھیجو، کیونکہ واحد کا اطلاق واحد ہم رئیس کے معنی میں اور بڑے کے معنی میں ہوتا ہے عربی زبان. یہ نہیں کہتے بلکہ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ چل کر یہ چاندی لے جائے، سکہ لے جائے شہر میں، اور کچھ پاکیزہ کھانا تلاش کر کے لائے، اس کی اب ضرورت ہے. یہ ایک کو بھیجو، بے ورق کو، ورق چاندی کو کہتے ہیں، سکے کی شکل میں ہو یا ویسی ٹکڑا ہو، ورق جیسا ذہب سونے کو کہا جاتا ہے، تو ورق چاندی کو کہتے ہیں، ورق نہیں بلکہ ورق رائق کسرے کے ساتھ، چاندی ٹکڑا ہو یا سکہ ہو چاندی کا. قدیم زمانوں میں یہ سونے اور چاندی دونوں کے سکے ہی ہوتے تھے، ایک دینار کہتے تھے، ایک کو درہم کہتے تھے. اب بھی دنیا کے خطوں میں رائج ہیں یہ ریال وغیرہ چاندی کا ہی ہوتا ہے، اب اس کے اندر دوسری داتیں بھی ملا لیے، جیسا روپیہ یہاں پہلے خالص چاندی کا ہوتا تھا، اب اس کے اندر دوسری داتیں مل گئی، چاندی نکل گئی، تغیرات آ گئے، لیکن اصل میں درہم چاندی کا، خالص چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے، مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس وقت وہاں روپوش ہوئے تھے تو اپنے پاس کچھ سکے وغیرہ رکھ لیے تھے. یہ سفر میں آدمی جاتا ہے تو جیسا اپنے ساتھ توشہ رکھتے ہوئے کسی وقت کام دے جائیں، یا یہ صورت تھی کہ جو وہ اس وقت چلے اور ان کے جیب میں جو کچھ سکہ پڑا ہوا تھا وہ. لیکن پہلی بات زیادہ کرینے کی آس معلوم ہوتی، کچھ نہ کچھ انہوں نے سکے اپنے پاس رکھ لیے، ضرور کام دیں گے. جیسا کہ پہلے انہوں نے نیند میں تاری ہونے سے پہلے بھی کسی آدمی کو بھیجتے رہے کہ بھیس بدل کر کچھ پتہ وغیرہ کر کے آتا رہے، ساتھ کوئی سودا بھی خرید لیا ضرورت کے مطابق کھانے پینے کی چیز. اور اس سے کئی مسائل یہ حل ہوتے ہیں. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سکے آخر سب کے برابر تو نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے مشترک کر لیا ان کو تو سب کی طرف منسوب ہو گئے. اور اس میں یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ دو چار آدمی مل کر آپس میں اتفاق کر سکتے ہیں اور اپنا سرمایہ اکٹھا کر سکتے ہیں، خوراک کو شریک کر سکتے ہیں، کسی ایک آدمی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، پھر کھانے کی صورت جو ایسی ہوتی ہے مشترک وہ بھی روا اور درست ہے. البتہ قحط کے زمانے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ گزرتے تھے قحط کے زمانے میں اور چند آدمی جو مشترک اکٹھا کھاتے تھے ان کو تلقین کرتے تھے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو دو کھجوروں کا لقمہ بنانے سے منع فرمایا قحط کے اندر، تاکہ دوسروں کا حق تلف نہ ہو، الا یہ کہ سارے اجازت دے دیں کہ بھئی جس طرح تمہارا جی چاہے کھاؤ. ایک دو کھجوروں کا لقمہ بنایا گیا، ایک تین کا، ایک کا، ایک کھانا زیادہ کھائے گا، ایک تھوڑا کھائے گا، اس کا کچھ لحاظ نہیں. جب اجازت ہے ایک دوسرے کی طرف سے کہ بھئی جو کھائے، یہ سب باتیں روا ہیں اور درست ہیں، لیکن اجازت کے ساتھ. अब उन्होंने एक को अपना एक वकील बनाकर भेजा, भी एक आदमी को भेजो और वो और ये सिक्का उसको दे दो। वरे के कम ये सिक्का भी तुम्हारा जो सिक्का है सबका मुश्तरक है, आप ये इश्तराक भी एक बात है बड़ी, तो इसको भेजो शहर की तरफ। ये शख्स जाकर देखे अय्युहा अज़का ताअमन, ताम में से कौन सा खाना ज्यादा पाकीज़ा। अज़का का माना ये भी हो सकते है कि अच्छा सुथरा खाना, लजीज खाना, लेकिन मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अहल वातिय, सबसे पहले ये देखना कि वो खाना हलाल हो, क्योंकि ये मोमिन है। और अगर फर्ज करो गोश्त है लेकिन वो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया है, वो तो मुर्दार होगा, वो पाक नहीं होगा, लिहाजा ऐसा खाना जो पाकीज़ा हो। एक मोमिन के लिए उसका खाना रवा, क्योंकि मोमिन हराम खाना नहीं खाता, मुर्दार नहीं खाता और मशकूक नहीं खाता, चोरी का माल नहीं खाता, छीना हुआ नहीं खाता, किसी का हक मुतअल्लिक हो वो मुसलमान के लिए रवा नहीं। तो अज़का का लफ्ज का पाक, सबसे पहले वो हलाल हो, फिर ये है कि वो पाकीज़ा हो, ऐसा खाना वो लाए, फलियातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु, और ये देखना चाहिए वल यतलत्तफ, ये वो बड़ी नरमी करे, किसी तरीके से पता न चलने पाए, कहीं किसी को सुराग न लग जाए, और अगर किसी को मतलब शुबा भी हो तो आदमी ऐसा होशियार हो, हीला कर ले, कोई तदबीर कर ले कि लोगों के काबू ना आए, कोई हीला बहाना करके वहां से अलग हो जाए, लोग समझे मुसाफिर है कोई है, किसी को शुबा ना गुजरे, मतलब है। वल यतलत्तफ, नरमी करे और तदबीर इख्तियार करे कि शिनाख्त ना हो सके, वो समझ रहे हैं कि मतलब है हमारी तलाश जारी है, सरकारी अहकाम भी जारी हो चुके हैं, हम मुजरम हैं, पकड़े जाएंगे आप। तो कहते हैं वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, बात यह है कि ये जो जाएगा इसको चाहिए कि किसी को इतला न दे तुम्हारे बारे में, ऐसी बात न जाहिर हो कि तुम्हारा पता चल जाए कि ये उनका साथी है और ये फलां जगह रूपोश हुए। ये सारी तदबीरें उसको समझाकर जो शहर में जाएगा उसके लिए ये किया। कहते हैं ये यमलीखा जो था उनमें ज्यादा होशियार था, जिसका नाम यमलीखा था, उसको भेजा वो सिक्के देकर, और उसी तरीके से एक दूसरी बात भी समझ में आ रही है कि ये जिस वक्त उठे थे ये हजरात नींद से, तो इन्होंने अपने जिस्म में कोई गैर मामूली तगैयर नहीं देखा, गैर मामूली तगैयर नहीं देखा, सिर्फ ये भी नींद में कितनी देर तक रहे। ये जो बाद रवायात में मिलता है कि बाल बहुत बड़े हुए थे या नाखन बहुत बड़े हुए थे, ये बात भी कोई खास कोई करीने की आस नहीं मालूम होती, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत मामूली ऐसा तगैयर जैसा कि नुमाया ना हो, कोई खास तगैयर नहीं था। अगर ये तगैयर होता तो फिर इस बात का वो इजहार करते, मालूम होता है कोई खास तगैयर नहीं हुआ उनकी अजसाम, बिल्कुल वैसे थे जैसा रात को आदमी सोता है दिन को बेदार होता है, कोई खास तगैयर नहीं महसूस करता, ऐसी हालत थी उनका। अगर खास तगैयर होता तो पहले ही वो उसके बारे में कुछ आपस में चेमेगोई करते, पूछ गिछ करते, ये क्या हो गया, ऐसा कोई नहीं हुआ, सिवाय गहरी नींद के कि भाई हम पर नींद तारी हुई है और अब भूख का एहसास हो रहा है, इसके अलावा कोई चीज हो। फिर एक आदमी को भेजते हैं और उसी तरीके से पहले जैसा कि वो लिबास बदल करके, भेस बदल करके जाता था और कुछ थोड़ा बहुत सुराग लगाकर आता था नींद तारी होने से पहले, ऐसा ही यमलीहा को भेजा। यमलीहा जब वहां शहर पहुंचा, ये तरतूस शहर बतलाते हैं जिसको उस जमाने में अफसूस कहते थे, बाद में मुसलमानों ने उसका नाम तरतूस रखा है। تو یہ شخص جب پہنچا تو کچھ اس کو پرانی شکلیں تو نظر نہ آئی، جیسا کہ اپنے دور میں آدمی جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ شکلیں نظر آتی ہیں، ایسی کوئی شکل نظر نہیں آئی، شہر کے حالات بھی کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات ہے. بہرحال یہ بازار پہنچتا ہے اور کھانے کی دکانوں کو تلاش کرتا ہے، کھانے کی دکانیں اس کو ملتی ہیں، تو کسی جگہ سے اس کو جو کھانا اپنے فارم کے مطابق پسند لگتا ہے وہ کھانا خریدتا ہے کہ یہ کھانا دے دو. وہ کھانا جب خریدتا ہے تو اب قیمت ادا کرتا ہے، قیمت ادا کرتے وقت وہ پیسے جو ہیں سکہ وہ نکال کر دیتا ہے، تو وہ جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے یہ تو کھوٹا ہے، اس کو شبہ ہوا یہ شاید یہ کھوٹا تو دوسرا سکہ نکال کر کے دیا، ویسے وہ اور زیادہ گڑبڑ شروع ہو گئی. اب وہ سکہ دیکھا، اس پر دقیانوس کا وہ فوٹو ہے لگا ہوا، تصویر ہے اور اس کا نام ہے دقیانوس کا، کیسر ڈیسس کا سکے پر لگا ہوا. اس کے بعد خدا جانے کتنے سکے تبدیل ہوئے، کتنی بادشاہیں تبدیل ہوئی، کتنی نسلیں تبدیل ہو گئی، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے. اب لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے، کسی نے کہا کہ یہ شخص جو ہے اس کو کوئی خزانہ ملا. کیا خزانہ ملا؟ کیونکہ یہ تو ڈیسس کے زمانے کا سکہ یہ دے رہا ہے آج، جس کو مر کر بھی 310 سال ہو چکے ہیں، وہ سکہ اب دے رہا ہے، اس کو کہیں خزانہ معلوم ہے. یہ آدمی بہت پریشان ہو گیا، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا. لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ اس کو خزانہ ملا، یہ کون آدمی ہے. آخر میں بہت اجتماع ہو گیا اور اس کی پریشانی بہت بڑھ گئی. اب وہ کہنے لگے کہ تم بتلاؤ یہ تم نے خزانہ کہاں سے دیکھا ہے، کہاں سے نکال کر لائے ہو، ہم اس کو دیکھنے چاہتے ہیں، وہاں معلوم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تم کو پکڑ کر ہم لے جائیں گے حکومت میں. اب اس کو دہشت تاری ہوئی، بیچارہ کبھی روتا تھا پریشان ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو، اب وہ جیسس دقیانوس کے ہاتھ میں یہ دیں گے، وہ بڑا ظالم ہے جابر ہے. یہ اس کی پریشانی کا حال مفسرین کرام نے بہت لکھا ہے کہ اس پر جو کچھ حالت وہاں اس وقت ساری ہوئی، امام ابن جریر نے بھی لکھا، یہ سب تفسیری روایات. آخر میں لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے تو اس کو اس سے پوچھا تو اس نے صاف کہا کہ بھئی ہم ایسے ہیں، پہلے تو یہ بھی خیال کیا کہ یہاں اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، خیال تو یہی تھا کہ ہم تو تھوڑی دیر سوئے رہے ہیں، مطلب ہے تو آخر رشتے دار ہوں گے. رشتے داروں کا نام پوچھا، باپ کا نام پوچھا، ان کو کون جانتا تھا، تو صدیاں گزر گئی تھی. اب یہ پریشانی بہت تھی، اس کو پکڑ کر اس وقت کے بادشاہ کے سامنے لے گئے. وہ بادشاہ عیسائی مذہب رکھتا تھا وہ، تو یہ بات جب اس نے کہی کہ میں اور میرے ساتھی اس طریقے سے غار میں پناہ پکڑ رہے ہیں، تو پھر وہ بات نکلی کہ بھائی کسی زمانے کے اندر 300 سال پہلے جو چند نوجوان کہیں غائب ہوئے تھے، وہ ان کی تختیاں نکالو، کہیں عجائب خانے میں رکھی ہوئی ہیں، وہ نکال کر کے اس کے ساتھ ملایا تو وہ بالکل وہی نکلے. جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ اس دور کا اچھا تھا، مطلب یہ ہے کہ عیسائی مذہب رکھتا تھا اور وہ دقیانوس کی طرح ظالم نہیں تھا. اس نے تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں کسی قسم کا، اور پھر لوگ یعنی ایک قسم کا جلوس سا بن گیا، تو کہنے لگے کہ وہ تمہارے ساتھیوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہیں. اس غار تک پہنچے تو اس نے یہ شخص اس نے کہا مجھے ذرا پہلے اندر جانے دو. یہ گیا تو ساتھیوں نے محسوس کیا کہ باہر سے تو بہت مخلوق آ رہی ہے، شاید ہمارے تعاقب میں فوج آ رہی ہے، پولیس آ رہی ہے کیا. تو وہ اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے. یہ ساتھی پہنچا, اس نے چل کر کے ان کو آگاہ کیا کہ حالات تو اس قسم کے ہیں اور یہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں تمہاری ملاقات کے لیے, تمہاری زیارت کے لیے آ رہے ہیں, یہ لوگ اب مخالف نہیں ہیں, دشمن نہیں ہیں. تو وہ بھی دنگ رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے. لوگ جب اندر آئے اس کے بعد اختلاف ہے کہ صورتحال کیا پیش ہے. انہوں نے دیکھا بادشاہ وقت نے تسلی دی, تم گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے مخالف نہیں, تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو وہ حضرات وہاں اسی وقت لیٹ گئے اور اللہ نے ان پر موت ساری کر دی. وہ سب وہاں ہی فوت ہو گئے, وہ جتنے بھی تھے. اللہ نے اپنی قدرت کا یہ نمونہ بتلانا تھا. آگے یہ لوگوں کو جو اللہ نے اطلاع دی اس کے کیا فائدے تھے, اور لوگ جن جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے ان میں ایک قیامت کا وقوع بھی ہے, بعض بعض الموت, اس کے اندر اختلاف کرتے تھے. اللہ نے اس کو ایک عینی شکل میں دکھلا دیا کہ اسی طریقے سے بعض بعض الموت ہوگا. اس کا ذکر تو اگلی آیتوں میں آتا. جب انہوں نے اس شخص کو بھیجا اور یہ کہا نرمی کرے, کسی کو نہ بتلائے. کیوں؟ کہ اگر یہ لوگ غالب آگے تم پر پتہ چل گیا, خبر پا لی تمہاری, تو تم کو سنگسار کر دیں گے. سنگسار کرنا سخت ترین سزا ہوتی ہے, جیسے زانی کو بھی سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا, عبرتناک سزا یہ دیں گے تم کو. کیونکہ وہ مشرک ہیں اور تم نے شرک اختیار نہیں کرنا, تو لا مالا تم کو پتھروں سے مار کر سنسار کر دیں گے, یا پھر جبر کر کے تم کو اپنے اسی مشرکانہ دین میں لے جائیں گے, جیسا کہ پہلے مشرکانہ دین تھا یا تمہاری قوم کے لوگوں کا مشرکانہ دین ہے. تو اگر تم اس دین میں چلے گئے پھر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو, ہمیشہ کے لیے نجات سے محروم ہو جاؤ گے. اس واسطے بڑی تدبیر سے جا کر یہ بات کرنی چاہیے. وہ گیا تو اس کے بعد یہ تمام واقعات پیش آئے.